NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Er komen 11 onderzoeken naar de oversterfte tijdens de coronapandemie. Onder meer het Amsterdam UMC en de GGD daar krijgen geld voor specifieke onderzoeken. Die moeten duidelijk maken hoe het kwam dat er die periode meer mensen overleden dan verwacht. Een conciërge van 56 uit Helmond is aangehouden. De politie vermoedt dat hij langere tijd seksueel contact had met een 16-jarig meisje op de school voor speciaal onderwijs. De verdachte werd vorige maand al aangehouden na een melding van Veilig Thuis. Het is nog niet duidelijk waarom een windmolen bij Zeewolde gisteren in tweeën brak. Brokstukken die kwamen op de dijk en in een weiland terecht. Het vermoeden is dat er bij de laatste inspectie iets over het hoofd is gezien, maar dat is volgens de veiligheidsregio nog niet zeker. En Ajax heeft een nieuwe keeper. De Argentijn Geronimo Rulli bevestigt dat hij naar Amsterdam vertrekt. Hij nam vandaag afscheid al van zijn ploeggenoten bij het Spaanse Villarreal en vliegt later vandaag door naar Nederland. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A27 Gorkum-Utrecht. Tussen Houten en knooppunt Rijnsweerd 5 kilometer en ongeveer een kwartier oponthoud. De oorzaak is een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En de N11 Leiden-Bodegraven is helemaal dicht in beide richtingen bij Hazerswoude-Dorp. Er is daar vanochtend een vrachtwagen gekanteld. De vangrail is ook beschadigd, dus de afsluiting die gaat waarschijnlijk tot middernacht duren. Je kunt omrijden via Den Haag over de A4 en de A12. NPO Radio 1. NPO Radio 1 luistert naar jou. Ja, we worden elke dag heel hartelijk ontvangen. Goedemiddag en welkom bij deze uitzending van NPO Radio 1. Luistert naar jou. En u weet inmiddels wel, als u elke dag luistert, dan beginnen we altijd met een fragment van een bekend iemand uit de plek waar we zitten. Nou, vandaag is dat Zutphen. Daar stond de wieg van de in deze omgeving vermaarde muzikant en festivalorganisator. Ze was net 17, maar woog al 110. En ze vol met me. Ja, al onbekend, denk ik, want ik zie zelf de technicus al meezingen. En die komt hier helemaal niet vandaan. Maar beste mensen, welke naam horen we hier? Lovink. Ja, kijk, dat was hem. Hendrik-Jan Lovink is een van de Nederlandse muzikanten. Lovink is medeoprichter, samen met Gijs natuurlijk, van de Jovink en de Voodoo Beatles. En dit was natuurlijk het vermaarde nummer. Welk nummer hoorden we hier? Ja, Brommers Kieker. Kijk. Veel gasten aan tafel vandaag ook. We praten zo meteen uitgebreid over de start van het Hanzejaar. Zutphen is een Hanzenstad. Eén van de negen. En Roos, jij bent hier alweer sinds vanmorgen. Ja, de bus netjes voor de deur geparkeerd hier van NPO Radio 1. En wat was het voor een dag? Nou, het kon eigenlijk pas net, die bus echt voor de deur parkeren. Want het was hier de hele dag markt. En dat betekende dat er marktkramen hier voor de deur stonden. En dat betekende ook dat het hier lekker druk was. Het Heerlijk. Was echt gezellig druk. Hier binnen, maar ook hier buiten. Veel mensen die ons wilden vertellen waar zij meer aandacht voor wilden hebben. Laten we even luisteren naar een kleine compilatie. Hoi, ik ben Lonneke en ik zou graag meer vegetarische en veganistische voorzieningen en restaurants willen hebben in Gelderland. Omdat het in grote steden zoals Arnhem en Nijmegen wel zo is, maar bijvoorbeeld in Apeldoorn, Zutphen, maar ook in de Achterhoek is het bijna niet. En ja, ik vind dat daar wel verandering mag komen. Nou, hallo, ik ben Thomas en ik zou wel leuk vinden als er iets meer park komt of zo in Zutphen. Zeg maar, dat er meer parken zou worden gemaakt waar je zeg maar, doorheen kan lopen. Ik ben Noah en ik vind het eigenlijk hartstikke leuk hier in Zutphen. Ik ben hier opgegroeid en ik woon hier al mijn hele leven. Ja, ik ben super tevreden. Het is een leuke, kleine, gezellige stad. Voor mij wordt het van alle gemakken voorzien. Ja, dat horen we eigenlijk heel veel vandaag. Meer durf ik wel te zeggen dan in voorgaande plekken. Mensen zijn heel enthousiast over Zutphen. Ja, en tevreden ook. Ja, mooi. En dat is ook wel eens fijn. En nou snap ik dat trouwens ook wel, want als je hier aankomt gereden, wat een plaatje is deze stad. Yo. Goed. Wordt met enthousiasme ontvangen. Dat is een van de cabaretiers. Kijk, die komen al een beetje los. Wilt u meer informatie over dit project? Gooi kunnen geven in. Vindt u op nporadio1.nl/luistert naar jou. Reacties horen we graag. Gebruik daarvoor de Radio 1 app. NPO Radio 1 luistert naar jou. Nou, en het kan niet op, want Zutphen viert dit jaar ook nog eens feest. Van 2023 is het jaar van de Hanzesteden. Ja. Nederland kent in totaal 9 van die steden. Zutphen is een van de oudste. En van oudsher is deze samenwerking opgericht voor de handel. Heeft ook veel voordelen opgeleverd. En in alle Hanzesteden is een omvangrijk programma van evenementen en activiteiten dit jaar. Ooit was het natuurlijk bedoeld om, ik moest het ook even opzoeken vandaag, hoe zat het ook weer met die Hanzesteden, om de onderlinge handel te bevorderen. Is het nu misschien wat meer een PR-machine geworden? Ik weet het niet zo goed. Of is er nog zoiets als een Hanze-gevoel? Gaan we over praten met stadsarcheoloog Michel Grootheden en bierbrouwer Robert Wortelboer van brouwerij Gamma Ven in Zutphen. Goedemiddag, van harte welkom. Hallo. Ja, is het al gestart met het vieren? Extra veel vuurwerk, Michel? Ja, het vuurwerk wel, maar ik weet niet of dat echt veel met de Hanze te maken had. De voorbereidingen zijn natuurlijk vorig jaar al wel gestart. Er zijn middelen vrijgemaakt in de vorm van subsidies om de samenleving, mm-hmm. Dus ondernemers, maatschappelijke instellingen uit te dagen om iets te bedenken om die Hanze te vieren dit jaar en dat ook mee te subsidiëren. Het Erfgoedcentrum Zutphen heeft een heel programma aan activiteiten. Mm-hmm. Van tentoonstellingen, muziek, onderzoek, congressen en dergelijke. En ook onderzoekers te stimuleren om weer aspecten van de Hanze te onderzoeken. Is dat nodig dat we allemaal weer wat meer gaan weten wat Hanzesteden ook weer waren? Nou, dat denk ik wel. Want we moeten wel beseffen dat het Hanzeverbond eigenlijk Europa avant la lettre is. In feite de EEG en de huidige Europese Unie. Dat zijn mechanismen die ontstaan zijn, die samenwerkingsbehoeften, die men in de middeleeuwen ook al voelde. En er waren allerlei vorsten, er waren duizenden vorsten in Europa. En allemaal wilden ze geld verdienen met tol. En er was een gemeenschappelijk belang van al die Noord-Europese Hanzesteden, of al die steden, om samen te werken, om een soort economisch machtsblok te vormen, om die versplintering tegen te gaan. Ja. Weten we daar in de rest van het land dan te weinig over? Ik denk het wel. Dat geldt ook voor onze zogenaamde Gouden Eeuw in West-Nederland. Die is voorafgegaan aan een Hanzeverbond die daarvoor over al die wereldzeeën handel dreef. En dan ook in gezamenlijkheid met afspraken. Dus het is een heel bijzonder fenomeen geweest. Ja. Wat een beetje overschaduwd is geraakt door de latere eeuwen van de Gouden Eeuw. Maar ik denk dat we daar nog heel veel van kunnen leren. En wat ik daarvan terugzie, althans al denk ik, is dat als je hier dus de stad binnenkomt, al die prachtige oude gebouwen. Ja. Het rijkdom straalt je tegemoet van wel eer. Maar waarom is het nou belangrijk dat ik dan weet dat dit een Hanzestad was? Nu nog, anno 2023. Ja, dat heeft met identiteit te maken, met DNA en identiteit. Die Hanze heeft zoveel welvaart gebracht dat de huidige stad straalt daar dus inderdaad uit. De kerken, de kloosters, de stadsmuren en ook de huizen. Al zul je heel weinig middeleeuwse huizen aan gevels zien. Maar er staan nog 200 tot 300 huizen uit de 13e, 14e en 15e eeuw. Een ongekende hoeveelheid staat er nog van kelder tot kap overeind. En die sfeer met die straatjes en de ondernemers die zich daar dan fijn bij voelen om daar te ondernemen, maakt die stad zo aantrekkelijk. Er werd goed geld verdiend, zullen we maar zeggen, destijds. Er werd goed geld verdiend en tegenwoordig geeft dat weer een voedingsbodem om weer opnieuw geld te verdienen. Ja, makkelijk bruggetje naar de ondernemer die naast je zit. Robert Wortelboer, bierbrouwer. Want ja, jij probeert er ook geld aan te verdienen. Jazeker, ja. Ja. En lukt dat een beetje? Gaat dat een beetje lukken? Nou, wij brouwen bier uit liefde eigenlijk. En dat doen we met 4 vrienden samen. En we hebben een heel erg sterk gevoel ook bij Zutphen. En het Hanzestadgevoel wat het is. Beschrijf jouw gevoel eens bij Zutphen dan. Als je zegt, ik heb een sterk gevoel bij Zutphen. Wat is dat? Nou, Zutphen vind ik een authentieke stad. Het is een echte stad, hè. Wat groter is dan dorps en kleiner is dan een grote stad. Mm-hmm. De landerijen, alles wat er omheen ligt, is mooi. Het is heerlijk fietsen. Dat vinden wij ook mooi met het brouwen. Wij vinden het de gerst. Die halen we ook van de boerderijen die om Zutphen heen liggen. De hop halen we ook van hopvelden die op fietsafstand zijn. In de Achterhoek laten we het vermouten. Dus alles lokaal eigenlijk maken wij dan product van wat we weer kunnen verkopen dan eigenlijk. Zoals dat vroeger ook een beetje in de Hanze tijd was natuurlijk. Ja. Dat je ook het bier maakte en dat ook exporteerde. Maar ook voor eigen handel was vroeger. Het moet een echte Hanze biertje worden. Het moet een echte, wij willen een oud-Hollands of een oud-Nederlands bier maken. Dus tegenwoordig heb je heel veel pilsen ondergisten en bovengistende bieren. Maar wij willen echt een heel traditioneel oud bier eigenlijk maken. Hier voor de Hanze, voor het Hanzejaar dan. Die we dan ook speciaal hier in de markt zetten inderdaad. Ja, smaakt het dan heel anders? Het smaakt wat lichter. Het is natuurlijk, het is niet helemaal een oud bier wat in de vroege of late middeleeuwen gebrouwen werd. Dat waren vaak bieren van hele lage alcohol. Toen had je hier in Zutphen zo'n 40, 50 brouwerijen zitten. Dus dat is heel veel. Zoveel hebben we er niet meer, maar het is wel een mooi licht bier. Een beetje amberkleurig. Mm-hmm. Echt een traditioneel oud bier. We kunnen het helaas niet proeven. Het is een alcoholvrij café. Jij dacht, ik durf dat toch niet mee te nemen. Nee, dat, ik kijk even buiten. Een beetje spannender. Het staat hier ook niet. Maar is het... Kijk, het is natuurlijk een lekker element om op te ondernemen. Je kan het, bedoel, marketingtechnisch natuurlijk lekker om zo'n biertje op deze manier in de markt te zetten. En het wordt vast ook een lekker biertje. Maar even bij jullie beiden. Is er zoiets als een... Ben je echt anders als je in Zutphen woont? Als je een van de Hanzesteden bevolkt? Michel? Ja, ik denk het wel. Waarin ben jij anders dan? Nou, omdat je staat in een hele lange traditie. Misschien wel in een van de langste tradities van een stedeling zijn. Het is weliswaar een kleine stad. Maar het voelt als een stad. Het functioneert als een stad. Maar wel eentje die al 1000 jaar langer bestond dan de meeste steden in West-Nederland. Ik heb het idee dat u een beetje dat u zich tekort gedaan voelt als Zutphenees door het Westen. Zo van, nee, ze doen nee, daar nee, allemaal alsof Rotterdam en Amsterdam zo groot zijn. Maar kijk eens even naar ons. Ja, ik denk dat het Westen langzaam tot ontdekking komt dat ze zich heel lang tekort hebben gedaan door het Westen te blijven. Want in toenemende mate komt het Westen naar het Oosten. En je ziet ook dat die aantrekkelijkheid van die historische steden veel nieuw publiek trekt. En vooral uit de Randstad. Want je vindt hier en de combinatie van toch het stedelijk leven. Hè, Amsterdam in de miniatuur. Maar wel de rust, de betaalbaarheid, de gemoedelijkheid, de vriendelijkheid van het Oosten. Eigenlijk is dit het beste van beide dus. Eigenlijk wel, ja. Robert, wanneer kunnen we dat biertje proeven? Dat zal vanaf april zijn dat hij te proeven is. Okay. Ja. En flink verkopen dan, denk je? Of... Ja, voornamelijk mensen laten genieten ervan en proeven. Hè? Dus we zorgen ervoor dat die volop beschikbaar is. Ja. We gaan het meemaken. Dank jullie wel, Robert Worteboer en Michel Grootherde. NPO Radio 1, luister naar jou. Ja, zoals gezegd, we zaten hier al de hele dag op de houtmarkt in Zutphen met een echte markt voor de deur. Daar hebben veel mensen gesproken. Weer even een kort overzicht. Ja, mijn naam is Renske. In de Achterhoek zijn ze nu van plan om een Noordtak te plannen. En dat is dus een goederentrein die dwars door de gebieden heen trekt. En dat zou ik echt eeuwig zonde vinden. Mijn naam is Frans. Ik woon niet zelf in de binnenstad in Zutphen. Dus ik woon buiten Voorst. Dus ik kom heel graag in de stad hier. Ik vind het een ontzettend leuke stad. Heel sfeervol. Er gebeurt veel op cultureel gebied. Veel concerten. De historische binnenstad natuurlijk. Hè. Niet te groot, niet te klein. Ik ben Carla en ik woon in Zutphen met heel veel plezier. En wat ik misschien nog een beetje mis, is nog meer fietspaden rondom Zutphen, in de Achterhoek. Ik denk dat dat gezien het vele toerisme, wat steeds meer komt ook, heel belangrijk is. Mijn naam is Henk en ik vind het belangrijk dat de kleine ondernemingen in een stad of dorp ook goede kansen moeten krijgen, ook met de stijgende kosten. Wat we bijvoorbeeld zien bij een goede vriend van ons is dat hij een kleine horecazaak heeft en die moet sluiten vanwege de hoge kosten. En het is maar de vraag wat daarvoor terugkomt, of er überhaupt iets voor terugkomt, of dat het weer een grote keten wordt. Ik zou het mooi vinden als de kleine ondernemingen ook een goede kans krijgen om te kunnen blijven bestaan. Inmiddels aangeschoven bij ons, Melanie Locaten van Omroep Gelderland. Goedemiddag en welkom. Goedemiddag, welkom in Zutphen, welkom in de Achterhoek. Ja, de poort naar de Achterhoek. Ja, en Melanie, ondanks de vele regen die er de laatste weken is gevallen, nou, dus het is nu even droog, gaan wij het hebben over de droogte, want daar is sprake van, hè, hier. Ja, dat is wel echt een van de thema's die de afgelopen jaren heel veel mensen bereikt heeft. 2018, misschien weten jullie het wel, het was ook in het Westen heel erg droog, maar zeker hier in het Oosten, het was droog, geen regen, heel warm. Dat is eigenlijk het eerste jaar dat we zeiden van, het is echt super warm. Die klimaatverandering, die is misschien wel gaande. Ja, en waar zie je dat aan dan hier in de regio? Nou, als je op vakantie gaat naar Frankrijk, Spanje, dan zie je al die bruine graslanden, hè? Nou, dat is hier dan ook. Het is echt, ik mag het misschien niet zeggen, maar het is echt heel erg lelijk. De Achterhoek is nu zo mooi. Het is overal groen. Bladeren, die zitten dan normaal gesproken aan de bomen. Het is echt een weelde. En als het droog is, dan is het allemaal bruin, dan is het allemaal lelijk. Dus het is gewoon echt niet zo heel erg mooi. En die consequenties die waren vooral de afgelopen 4 van de 5 jaren heel erg goed te zien. Sinds 2018 dus. Ja, het ziet er dus lelijk uit. Maar wat voor problemen levert het nog meer op? Nou ja, enerzijds bij de boeren. Daar zitten echt consequenties, want die hebben gewassen op hun landen staan. Ze hebben gras onder andere als voedsel voor de koeien. Dat gras dat groeit niet meer. Dus de koeien krijgen minder voedsel. Ze moeten daar andere producten voor vinden. Maar ook een andere zijlijn, dat is bijvoorbeeld drinkwater. En dat raakt ons ook allemaal. Want we willen natuurlijk allemaal dat glas water uit de kraan hebben. We willen allemaal douchen. Maar als het grondwaterpeil ontzettend laag is en het blijft laag en het vult niet aan in de winter. Ja, nu heeft het geregend, maar Is het genoeg voor de komende zomer? Dat is de vraag. En als dat niet aanvult, dan is het de vraag... krijgen wij nog wel genoeg drinkwater uit de kraan? Dus het zorgt voor verschillende problemen. De natuur natuurlijk, zoals ik al noemde. Dus echt wel een groot probleem hier op die hoge zandgronden in de Achterhoek. Ja, nu zijn andere dingen. We hoorden het net al, dat het eigenlijk beste van twee werelden is hier. Qua stad en qua omgeving misschien ook wel. Want het toerisme is ook extreem gegroeid, hè, hier. Ja, ik moet wel eens de straat op voor reacties, hè, voor onderwerpen die dan hier spelen. En vooral in de zomermaanden, dan is het heel vaak... oh ja, maar kom je niet vandaan? Ik weet het niet. Er zijn echt ontzettend veel mensen vanuit de rest van Nederland... maar ook vanuit Duitsland natuurlijk, wat hier dichtbij ligt. Maar ook België. En als je kijkt naar de cijfers, ja, dan neemt dat echt enorm toe. Dus je ziet op allerlei vlakken, zie je die toeristen... Achterhoek heeft er zelf heel veel aan gedaan... maar je hoort ook wel zo langzaamaan mensen zeggen van... nou, het zijn er misschien ook wel heel erg veel en misschien wel iets... te veel. Iets rustiger zou ook wel fijn kunnen zijn. We hoorden eerder op de dag iets over de kip met de gouden eieren, hè? Dat je niet moet slachten. Daar ja, die hebben we inderdaad gehoord. Maar ik hoorde dus ook net dat dit het Hanzejaar is. En volgens mij is dat eigenlijk bedoeld om heel veel mensen hier naartoe te trekken. Ja, dat denk kom ik ook. Niet, mensen. Kom vooral niet. Ja. Jawel, kom wel. Het is echt een mooi gebied, een mooie stad. Maar dat schuurt wel. Ja, natuurlijk schuurt dat. Want je hebt gewoon echt druk op sommige plekken waar je het niet wilt. En ik heb wel eens gesproken met landgoedeigenaren. Je hebt ontzettend veel kastelen hier in de regio staan. En je hebt hier in de Achterhoek een groot bureau voor toerisme. Het bureau voor Achterhoekse toerisme. En die willen allemaal mensen hier naartoe trekken. En een van die dingen is bijvoorbeeld landgoederen bijzonder. Dus ze willen daar activiteiten organiseren. En zeggen de eigenaren van die landgoederen... ja, nou, ik organiseer al wat. Ik heb muziek in de tuin. Ik laat de tuinen zien. En dat vind ik eigenlijk wel genoeg. Ik hoef niet meer mensen over de vloer te hebben. Dus dat schuurt inderdaad. Houdt het zichzelf dan een beetje in evenwicht op een gegeven moment, denk je? Nou ja, als het heel erg droog blijft, denk ik... om terug te komen op die droogte, ja. Dan wordt het hier niet zo heel erg mooi. Dan denk ik dat het evenwicht er wel blijft, inderdaad. Ja. Maar we hebben wel die ontzettend mooie musea inmiddels... die we hier in de Achterhoek hebben... die nog wel steeds heel veel mensen blijven trekken. Ook aangeschoven aan tafel inmiddels... Frans Veldhuis en Rob van Druten. Beter bekend als Heitel Gehoord. Klopt dat? Dus ja, dat, beetje, dat, doe je redelijk, ja. Dat doe je redelijk goed. Ja, ja, niet te positief. Ja, het is hoor, nog niet... maar hoe zeg je het goed dan? Hij had al gehoord. Ja, dat komen kom we nooit dat in komt de buurt. Er niet. Het is net zoals, jullie kunnen ook geen hurken zeggen. Oké, okay. Ik hoor het verschil niet hoor. Maar is dat ook misschien omdat ik westerse oren heb? Dat kan. Ja, dat ja, kan je niks aan doen. Nee, dat is ook zo. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, moet ik het gewoon mee doen. Jullie zijn een cabaretduo. Ja, dat klopt. Ken jij ze, Melanie? Nee, ik ken ze niet. Nee, ik heb ze net eventjes ontmoet. Ja. Zo jammer. Ja, we gaan elkaar wel vaker zien, denk ik. Ja, okay, kijk. Ja. Wat ik nou zo leuk vind, ik heb gelezen, Frans, gepensioneerd ICT'er. Ja, onder andere. Ja, in de IT-wereld. Dat ja. Vind ik nou heel mooi, dat een ICT'er, waarvan ik niet meteen denk... nou, die belandt in een cabaret, nee. dat die op de planken gaat staan. Ja, soms gebeuren dingen. Ik snap het zelf ook niet helemaal. Maar het gebeurt, het overkomt toen. En dan kom je toevallig, heb je pech dat je Rob tegenkomt. Ja? Ja, nou ja. Ik loop vaak in de weg. Ja, ja. Ja. Ja. En dan maken jullie samen, zijn jullie maar Zutphens cabaret gaan maken. Ja. Ja. Wat is Zutphens cabaret? Nou ja, misschien mag ik even inhaken op wat zij net zei over die droogte. Ja. Kijk, vroeger dronken ze ook geen water. Toen was, dat kon je niet eens drinken. Dus we willen weer terug naar het Olde Zutphen. En toen hadden we 50 bierbrouwerijen. Dus die jongens van Shamaven, die hebben een uitdaging. Die willen gewoon meer brouwerijen. Daar beginnen we mee. Ja, maar daar heb je ook wel water voor nodig, hè? Ja, maar dat regelen we dan wel weer met de Berkel. En de IJssel, die stroomt hier nog naar de... Oh, okay. Dus, Ah, kijk, die IJssel. Ja, ja, ja. Dan kun je dat altijd uithalen. Dat Zutphens cabaret. Kunnen jullie zoiets uit de mouw schudden dat je zegt van... nou, Hans, als je het wil horen, dan ga ik je dit even laten horen. Nou, zo uit de mouw schudden, dat gaat niet goed. Oh, wacht even. Nee? Moet ik nu abonneren? Ja, ik weet niet. Moet ik nu abonneren? Zutphens. Zutphens. Ja. Nee, nou, nee, dat gaat niet echt, hoor. Maar we zijn al heel lang samen, hè. Frans en ik, we zijn al heel lang samen. Vanaf voor onze geboorte waren we al samen. En dat is altijd zo gebleven. En eigenlijk heb je al heel lang cabaret gedaan. Ja. Echt al heel lang. En dat geeft er ook niet meer uit. En dat willen we ook blijven doen. We willen ook sterven op het podium. Nou zeg, ja. Dat zou ja, ook wat nee, zijn. Ja. Ja. Maar kunt u een voorbeeld geven van Zutphense humor? Van wat er in uw show dan voorbij zou komen? Ja, maar dan moeten we een tip... Ja. Oké, wel. Nou, nee. Kijk, wat wij onder andere zeggen is van over de Westelingen. Zutphen wordt knap vol. Er komen heel veel Westelingen. Dat rollen we niet tegen, maar ze moeten wel luisteren. Kijk, want anders gaan we in Noordwesten. Luisteren naar wie of wat? Naar ons. En wat? We hebben nu geen burgemeester en we hebben ons beide nu kandidaat gesteld. We nemen Zutphen over. Ja. En Westelingen die hier komen, mogen komen, worden nooit Zutphenezen. Maar ze moeten luisteren. Ja, en ze creëren 5 jaar de tijd. Ja, ja. Ze creëren 5 jaar de tijd. Om in te burgen. Ja. Om in te burgen. Lukt dat niet, terug. Ja. Ja, daar zijn we heel resoluut in. Dat hebben we in de vorige eeuw. Ja. In de vorige eeuw, in de jaren 40, kwamen er heel veel mensen uit het oosten. Nou, die hebben met 5 jaar ook verkundigd eruit gewerkt. Dus dat... Ja. En dat integreren, hè? Hoe doe je dat nou? Want ik sprak vanmorgen hier een aantal gepensioneerde postbodes. Ja. En die zeiden, ja, er komen de mensen hier uit het Westen hier wonen. Even los van het feit dat ze daarmee de prijs ook opdrijven. Want dat zijn mensen met geld. Lopen ze hier ook binnen de kortste keren met een geluidsmeter... over de dorpse feesten om te kijken van... is het niet te hard, want ik heb er last van. Nou, dat willen we ze afleren. Dat wilt u ze afleren. En hoe? Ja, dat willen we ze afleren. Hardhandig. Slang. Meteen slang. Ja, vrij hardhandig. Nee, maar ik bedoel, ja, dat is natuurlijk wel lastig. Hè? Als je hier komt wonen en met uw gezonde verstand... en je gaat hier aan de markt wonen... en je weet dat er elke week is de markt en er is kermis... en weet ik veel wat voor feesten allemaal. Dat weet ik. Ik bedoel, als ik aan ga wonen... dan informeer ik even. Wat is er aan de hand? En kan ik er niet tegen, dan ga ik er niet wonen. Ja, daar heb ik wel last van. Ja. En maar wacht even, ze informeren niet, volgens jou? Ze oordelen meteen? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Dus, ik bedoel, daar heb ik veel van weg, hoor. Ja. Dat ze gewoon oordelen. En van tevoren niet op de hoogte zijn van alle activiteiten die er in Zutphen plaats... Nou, alle. Zoveel zin dat er ook weer niet. Niet overdrieven. Maar ik bedoel, ja, dat is wel zo. Ja. We willen ook weer terug naar een soort ballotagecommissie. Iedereen die uit het Westen komt, die moet even met ons in gesprek. Ja, precies, die commissie, dat zijn jullie... Dan krijg je een hele natuurlijke selectie, dat geeft vanzelf. Hey, breng eens ook nog wat goed. Brengt het ook nog wat goeds dat er een beetje mix komt tussen Zutphenezen... Ja, inderdaad. Je krijgt hele rare kinderen van. Even voor de luisteraars, we praten met twee cabaretiers. Dus, dat kunnen we niet verstaan, die kinderen. Dus dat is al wel een probleem. Maar goed, daar hebben we ook een cursus voor. Ja, ja. Nee, maar... Sorry. Ja, nee, ik wil nog even naar dat andere probleem... wat volgens in ieder geval naar die gepensioneerde postbodes dan ook meespeelt hierbij... is dat opdrijven van die huizenprijzen. En dat is jongeren bijvoorbeeld hier in de omgeving... eigenlijk heel moeilijk aan een woning kunnen komen. En Melanie, wil ik jou eigenlijk even vragen... is daar wel voldoende politiek... gezien blik op dit probleem. Ja, wordt er wat aan gedaan ook? Nou ja, er wordt in heel veel gemeenten natuurlijk over gesproken. Heel veel raadsleden zetten het op de agenda van eerste eigen bewoners eerst. Maar het blijft natuurlijk markt. Er komt een woning, die staat te koop. En ja, wie er komt en het geld heeft, die kan hem kopen. Maar er is wel zeker aandacht voor. En zeker ook in de huursector. Er worden verschillende nieuwbouwprojecten in de Achterhoek... bij verschillende gemeenten, die worden nu op touw gezet. En inderdaad, daar wordt gekeken naar jongeren. Maar het blijft een marktwerking. Dus het blijft heel erg moeilijk. Ja, en bent u dan bang als Zutphenees dat Zutphen... en misschien ook wel gewoon de provincie, dat het verandert? Dat is de manier van leven, de manier van denken... dat het te veel gaat veranderen? Nou ja, we zien het aan de stadstaal. Zutphen is een stadstaal, onderdeel van de Neder-Saksische. En daar merk je dan dat het verdwijnt. Dat verdwijnt natuurlijk in een stad wat meer. Dus dat merk je. Maar aan de andere kant is het ook goed dat er wat westerse invloeden hier komen. En Zutphen is een mooi stadje. Dus wat is er goed? Welke invloed is goed dan? Nou, ik denk dat het goed is voor Zutphen. Dat is voor de, in welke zin? Ja, die prijzen die blijven toch omhoog gaan. Of je in het Westen komt worden, wat dan ook. Dat is niet meer tegen te houden. Maar en bouwen, dat is weer een ander item hier. Maar we hebben hier, je had hem net aan de Sander Grotenhuis. Ja, je kan hier geen schub in de grond zetten. Of Sander staat achterhoofd. De archeoloog. Ja, de archeoloog. En die vindt altijd wat. In letterlijk en figuurlijk bedoelt altijd u? Altijd wat, ja. Okay. Het is ook een dankbare om een grap over te maken, denk ik, voor jullie. Ja, heel dankbaar. Ja. Zeker. Want jullie staan ergens in april op de planken, begrijp ik? Ja. 29 april. 29 april. In een van de mooiste theaterzalen van Nederland. Is het al uitverkocht? Bijna uitverkocht. Hoeveel kaarten zijn er nog? Ik denk nog een 50, 60. Okay, het kan natuurlijk nu zijn dat mensen nu geluisterd hebben en denken... we gaan en masse deze kant op om deze mannen te bekijken. Misschien moet je nog een paar extra data inboeken. Ja. Nee, ik zou zeggen tegen die mensen uit het Westen... kom maar, je kreeg Zutphense les. En ja. Na 2 uur dan party het... Dan slaan ze je eruit. Ja. Ja. Ja. Ja, precies. De ballotagecommissie. Ja, ja. Ja. Dank zeggen wij tegen de ballotagecommissie in de personen van Frans en Rob. En dank ook Melanie van Omroep Gelderland. We zijn er alweer bijna doorheen in Zutphen. Bijna. We ruimen zo meteen in en dan rijdt de bus van NPO Radio 1 naar Almelo. Daar zitten we morgen in het huis van Katoen en nu op het Marktplein. Dus als u nou denkt, hey, daar ben ik in de buurt of daar wil ik naartoe, van harte welkom. De koffie staat klaar en misschien wel wat lekkers erbij. Maar daarvoor moeten we even bellen met Jan-Willem Holland van Bakker Leo. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat kan er bij de koffie morgen daar? Ja, natuurlijk een lekkere kozak, hè? Een kozak? Een typische Twentse kozak. Oh, wat is dat? Want dat doet mij denken aan iets met Russen en paarden. Ja, daar komt het oorspronkelijk ook vandaan. Volgens de overlevering gaan meerdere verhalen om. Maar dat klopt inderdaad. Het is een gevulde kekerrol met heerlijke crème. Omhuld met marsepein. En dan zijn de snijkanten afgedekt met pure chocolade. Oh, poef. Mij heb je al, lekker hoor. Zoet. Ja. Ja. Ja. Nou, we hebben hier nog IJsselstroompjes op tafel staan. Dat is de lokale lekkernij. Maar morgen komen we bij jou wat halen. Jan-Willem Holland was dat, van Bakker Leo. En glutenvrij volgens mij ook daarbij. Dus van alle markten thuis. Dank, zeggen we tegen Zutphen. Een applaus voor jullie zelf hier. En dank ook voor het luisteren. En morgen zijn we dus in Almelo in het huis van Katoen. En nu, vanaf hoe laat, Roos? Vanaf 9 uur is iedereen welkom. En dan dus de hele dag door. En als je denkt, nou, ik heb niks te melden verder, maar ik wil wel even kijken hoe die mensen eruit zien en wat ze doen, kom dan ook gewoon even gezellig langs voor een kopje koffie met een lekkere kozak erbij. Ja. En nou, misschien wil je wel publiek zijn om 3:30. Mag allemaal. Tot morgen. Tot morgen. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. De middelbare school is voor veel jongeren een stressvolle tijd. En uit de reactie begon ik vaak ook gewoon te huilen. Ja, de leraren wisten wel vaak er vanaf, dus mocht ik even de les uit. Wat kunnen daar de redenen van zijn? Er wordt steeds meer gevraagd van je vermogen om je eigen leven wat in te richten. Praktisch, maar ook emotioneel en sociaal. Deze week in Docs, De Bange Scholier. Een documentaire van Daan Heerma van Vos en Remy van den Brand. De heimwee weg? Nou, kun je dit hoeven doen, hè? Nou, dat ik liever, denk ik, thuis zat dan op school. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Het is winter en we zitten weer vaker binnen. Daardoor kan het coronavirus zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Met een herhaalprik tegen corona ben je weer beter beschermd. Daarom kan iedereen vanaf 12 jaar een herhaalprik halen. Hoe meer mensen dat doen, hoe beter we een opleving van het virus kunnen afremmen. Je kunt de herhaalprik halen zonder afspraak. Kijk voor een priklocatie bij jou in de buurt op prikkenzonderafspraak.nl. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. Nederlandseloterij.nl. Waar heel Nederland wint. De Rabo ZZP-rekening is er voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter, dan breid je de Rabo ZZP-rekening makkelijk uit met extra producten. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Open je ZZP-rekening op rabobank.nl/zzp. Of in de Rabo-app, de coöperatieve Rabobank. Omdat je geen tankbonnetjes schildert, omdat je geen tankbonnetjes stuukt, of timmert, of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. 1 tankpas, 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. Ga naar MoveMove.com. Powered by Multitankcard. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Rij je elektrisch of hybride? MoveMove heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen.